heb al 100 keer gedacht, ik bel je vanavond. Ik ga je zeggen dat ik nog aan je denk. 100 keer gewacht, maar ik bel je vanavond. Gisteravond was je hier, maar had je niet in de gaten. Dat ik met je wil praten en ik eigenlijk wat anders voel. Dat ik bij je wil blijven, maar dan met de gordijnen dicht. Ik zie die grijns op je gezicht, zoals je hier zo bij me ligt. Weet ik al lang dat je dat laatste nog mist. En als iemand anders naar je kijkt, dan denk ik zij hoort toch bij mij. Ik weet het al lang, maar misschien wordt het tijd. Ik heb al 100 keer gedacht, ik bel je vanavond. Ik ga je zeggen dat ik nog aan je denk. 100 keer gewacht, maar dit is de avond. Ik ga vertellen dat je anders bent. Ik weet, ik doe cool en vergeet hoe het moet. Ik weet wat ik voel, weet niet wat ik doe. Al 100 keer gewacht, maar ik bel je vanavond. Misschien.